seni gördüm, keşke görmez olaydım. Ben seni sarı gördüm, boyun neyleyi ver, aman dön neyleyi ver. Çayır çimen üstüne, çayır çimen üstüne, yata yuvarlanıver. Esmerim biçim biçim, aman oğlan güzel oğlan. Ölürüm esmer için, aziz dostlar küstürdüm. Aman seni sevdiğim için, sebepte ağrı gördüm. Bugün ben yâri gördüm, keşke görmez olaydım. Ben seni sarı gördüm, boyun neyleyi ver, aman dön neyleyi ver. Çayır çimen üstüne, çayır çimen üstüne, yata yuvarlanıver. Bir dalda iki kiraz, aman oğlan güzel oğlan. Birin al birin beyaz, eğer beni seversen, aman mektubunu sıkça yaz. Sepette arı gördüm, bugün ben yâri gördüm, keşke görmez olaydım. Ben seni sarı gördüm, boyun neyleyi ver, aman dön neyleyi ver. Çayır çimen üstüne, çayır çimen üstüne, yata yuvarlanıver.